wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również, dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 marca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 12 godzin trwały rozmowy delegacji Rosji i Stanów Zjednoczonych w sprawie rozejmu w Ukrainie. W meczu Polska-Malta wciąż 0-0. A w serwisie też o propozycjach deregulacji. Moskwa potwierdziła zakończenie rozmów w Riyadzie. Spotkanie delegacji Rosji i Stanów Zjednoczonych trwało z przerwami 12 godzin. Rosyjska agencja państwowa podała, że wspólne oświadczenie zostanie opublikowane 25 marca, czyli jutro. Rosyjskie media państwowe nazywają spotkanie w Arabii Saudyjskiej rozmowami zespołów technicznych. Przedstawiciele Moskwy i Waszyngtonu rozmawiali przy drzwiach zamkniętych. W znacznej mierze spotkanie poświęcone było zawieszeniu broni w powietrzu i basenie Morza Czarnego. Niezależni eksperci zwracają uwagę, że Rosja i Ukraina są skłonne do podjęcia decyzji o przerwaniu działań zbrojnych na morzu, ponieważ jest to mniej istotny element wojny niż działania na lądzie i w powietrzu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W meczu Polska-Malta 0-0 na Stadionie Narodowym jest Dariusz Urbanowicz. Jego relacje w serwisie sportowym Trójki za kilka minut. Tyle Narodowa Jedenastka, teraz Społeczna 111. Tyle właśnie propozycji przedstawił szefowi rządu zespół powołany do uproszczenia przepisów i ograniczenia biurokracji w Polsce. Premier Donald Tusk spotkał się dziś z jego przedstawicielami. Jak mówił, wiele z tych pomysłów ułatwi funkcjonowanie tym, których często pomijano. Bardzo dużo starań i autentycznie przemyślanych wniosków, które mogą ułatwić życie niepełnosprawnym, ubogim rodzinom, które korzystają z pomocy państwa, ale czasami ona ma charakter czasami wręcz upokarzający, bo na przykład muszą udowadniać raz na jakiś czas, że są w trudnej sytuacji i ta częstotliwość bywa upiorna. Przykład, który prezes Brzaska przytaczał wielokrotnie w czasie naszych rozmów, to konieczność ciągłego udowadniania, jeśli chodzi o posiłki darmowe w szkołach, że się należą. Stojący na czele zespołu Rafał Brzoska mówił, że pod uwagę brane były głównie propozycje ułatwiające życie obywatelom. Mamy ponad 13 tysięcy propozycji zgłoszonych przez obywateli. 70% to nie są zgłoszenia ze świata biznesu. To są przypadki, konkretne sytuacje, z którymi stykają się obywatele i niestety często przegrywali w tym starciu z biurokracją i z państwem. Do końca kwietnia zespół chce przedstawić w sumie ponad 300 propozycji. W maju część przepisów ma zostać wysłana do parlamentu. Kapitan Nemo z powieści Juliusza Verna w pierwotnym planie podobno był Polakiem. Jest szansa na nowe okręty podwodne dla Polski. Mówił o tym dziś w Gdyni wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek, który uczestniczył w otwarciu pierwszego w naszym kraju okrętu podwodnego muzeum. To jest niezbędny element w dzisiejszym świecie przy tak dużych zagrożeniach, które są wokół nas, także tych, które mogą pojawić się od strony Bałtyku. Powinniśmy wzmocnić swoje możliwości obronne, wzmocnić marynarkę wojenną, w tym cały ten komponent okrętów podwodnych. Program Orka, bo tak się nazywa program związany z potrzebą pozyskania tych zdolności, będzie, jestem o tym przekonany, w tym roku rozstrzygnięty. Program Orka zakłada zakup 3 okrętów podwodnych. Do postępowania przystąpiło 7 oferentów z 6 krajów. Trwają negocjacje. Obecnie Polska ma 2 okręty podwodne. Klimat. Jakość powietrza w naszym kraju obecnie jest dobra albo bardzo dobra, jedynie w Nakle nad Notecią umiarkowana. Na terenie Wielkich Jezior Mazurskich oraz w zlewni Noteci susza hydrologiczna. Od wielu dni poziom wody w tamtejszych rzekach jest poniżej średniej. Z kolei na południu obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniem wody. Chodzi o część województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Powodem są spodziewane burze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wracamy na Stadion Narodowy, a właściwie do studia Trójki. Norbert Michalak i Sport. Tak, tam trwa mecz piłkarskiej reprezentacji Polski, która gra z Maltą w eliminacjach Mistrzostw Świata. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Jak sobie radzą nasi piłkarze bez Roberta Lewandowskiego na razie? Faktycznie, dobry wieczór, faktycznie Robert Lewandowski na ławce rezerwowych czeka na swoją szansę, tak naprawdę odpoczywa, ostatnio zszedł z urazem z boiska w meczu z Litwą. Tymczasem nasi dominują bezwzględnie, aczkolwiek nie przełożyło się to jeszcze na bramki. 17,5 minuty już toczy się gra tutaj na Stadionie Narodowym. Gramy w składzie Skorupski, Kiwior, Bednarek, Piątkowski, Kamiński, Bogusz, Moder, Szymański, Frankowski i z przodu w napadzie Piątek i Świątek. Świderski, najbardziej wyróżnia się Kamiński, który już w trzeciej minucie miał niesamowitą szansę na to, by wyprowadzić reprezentację Polski na prowadzenie, no ale po pięknym dryblingu, mocnym strzale niestety w Panu Bogu w okno. Była też kontra rywali, huknął jak z armaty zza pola karnego Muskat, ale on też został wybroniony przez Skorupskiego. Piłka odbita od rękawic, tak poszybowała niepewnie w górę, nie było wiadomo, gdzie spadnie, na szczęście wytoczyła się za linię bramkową na zewnątrz bramki, więc jak na razie 0-0, 19 minuta, teraz drugi rzut rożny dla Maltańczyków. Wydobyli się w końcu ze swojej części boiska, bo wcale im to łatwo nie przychodzi. Mam wrażenie, że czekają na błędy naszych napastników. Wrzutka w tej chwili, usadowieni wszyscy zawodnicy są gdzieś w okolicy wapna tego 11 metra. Będzie dośrodkowanie, takie jest dośrodkowanie płaskie, no ale niepewne przyjęcie reprezentanta Malty i próbujemy wyprowadzić kontrę. W tej chwili lewym skrzydłem napiera mocno Bogusz. Poczekał niestety na obrońców. Rozegranie. Mamy strzał. Niestety nie ma. 21. Tam atakuje Bogusz. Zachwiał się, zawahał. Teraz jeszcze strzał za linii pola karnego. Modera niecelny. Znów Panu Bogu w okno. Czekamy, aż w końcu coś trafi w światło bramki. Dziękujemy za relację. W innym już zakończonym meczu polskiej grupy niespodzianka. Finlandia zremisowała w Kownie z Litwą 2-2, mimo że prowadziła już 2-0, ale gospodarze odrobili straty i wywalczyli pierwszy punkt w eliminacjach mundialu. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin w ostatnim meczu fazy zasadniczej plus ligi pokonali Kuprum Stilon Gorzów 3-1. Najlepszym zawodnikiem spotkania został wybrany przejmujący gospodarzy Jakub Wachnik. W meczu ćwierćfinałowym Bogdanka zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Pierwsze spotkania fazy playoff już w piątek. Dziś jeszcze emocje związane z tenisem. W Miami trwa mecz Magdy Linet w 1/8 finału. Polka gra z Amerykanką Coco Gauff, a w nocy zagra Iga Świątek z Ukrainką Eliną Świtoliną. I jeszcze na koniec sprawdzamy, czy coś się zmieniło w meczu Polska-Malta. Dariusz Urbanowicz. 21 minuta, 0-0 wciąż, na razie wynik bez zmian. Dziękujemy za relację. Ze sportem wracamy kilka minut po 23. W nocy możliwe przelotne opady, a gdzieniegdzie mgła ograniczająca widoczność do 300 metrów. Na termometrach minus 2 stopnie na północy, plus 1 w centrum, 6 na Podkarpaciu. Jutro dość pogodnie, z wyjątkiem południa i Dolnego Śląska, gdzie może padać. Rano także mgły, w ciągu dnia 11 stopni na północy, 14 w centrum, 16 na zachodzie. Autopromocja. Daj się ponieść pozytywnej wibracji w Trójce. Czy słyszysz, jak gra Jamajka? Rewolucja miłości zapisana w dźwiękach. Reggae, dub, ska, rocksteady, dancehall, world music. Przytul ucho do strefy dread. Bądź moim gościem w nocy z wtorku na środę, od 2 do 4. Yo, DJ Macken, tell them! Obiecuję, że nie zaśniesz. Mirosław Macken Dzięciołowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Gotowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH+. Jest 21.12 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przywitałem się z Państwem utworem z najnowszego trzeciego albumu irlandzkiej grupy postpunkowej The Murder Capital. Płyta ukazała się przed paroma tygodniami. Tak jak wspomniałem, jest to trzecia pozycja, jeśli chodzi o albumy długogrające w całym dorobku grupy. No i wracamy do tego wydawnictwa. Dodam tylko, że pierwszy utwór zatytułowany był Can't Pretend to Know. Kolejny nosi tytuł The Fall. And escape. I send myself spare to the ones who don't know me, to the ones who care. Without an escape, I become untied in a manner of speaking. It's a matter of pride. Don't you wanna be smothered? Don't you wanna betray? Yeah, the fall is coming. I can see it so clear. I ride down a hell breath. I'll leave with a sneer. Yeah, the fall is coming. It's always coming. Yeah, the fall is. Spare to the ones who don't know me, to the ones who care. Without an escape, I've become untied in a manner of speaking. It's a matter of pride, and the fall is coming. The Murder Capital z Irlandii, fragment płyty Blindness, The Fall. To jest stosunkowo młody zespół, tak jak wspomniałem, dopiero trzy albumy, natomiast teraz posłamy artystów, który był przedstawicielem drugiej, a może trzeciej fali post-punk revival, czyli gatunku, nurtu, który pojawił się jeszcze w latach 90. Grupa The Horrors debiutowała już sporo lat później, dlatego mówię, druga czy trzecia fala to nie jest najważniejsze. Ważne jest to, że dopiero co ukazała się kolejna nowa płyta zespołu The Horrors. Nadal wokalistą jest Faris Badwan. Tytuł płyty Nightlife, tytuł piosenki More Than Life. More Than Life. To był fragment najnowszego albumu angielskiej grupy The Horrors zatytułowanego Nightlife. ABC PP. Czyli historia postpunku w pigułce. Dziś pora na zespół Magazine, grupę z Manchesteru, którą założył po odejściu z punkrockowego zespołu The Buzzcocks Howard Devoto. The Buzzcocks powstał, założyli razem właściwie z Pete'em Shelley'em. Obaj śpiewali, Pete Shelley grał również na gitarze. Okazało się, że w zespole The Buzzcocks jest dla nich dwóch za mało miejsca. Howard Devoto odszedł z grupy, założył Magazine. Pozostali w dobrych stosunkach i tak powinno być jak najczęściej. Wracając do grupy Magazine, zespół debiutował w roku 1978 latem płytą Real Life. To jedna z najwcześniejszych, jeśli chodzi o płyty długogrające postpunkowych w Wielkiej Brytanii i zarazem też album, na którym znalazł się jeden z najlepszych singli roku 1978 według New Musical Express. Shot by Both Sides. Piosenka jeszcze taka brzmiąca nieco punk rockowo, no ale to był pierwszy singiel grupy Magazine. To, co się działo na płycie długogrającej Real Life, już było nieco inne w brzmieniu. Natomiast jeśli chodzi o skład, to warto o nim wspomnieć, dlatego że bardzo solidny. Przede wszystkim Howard Devoto, bardzo charyzmatyczny i zdolny wokalista. Poza tym John McGeoch na gitarze, późniejszy członek zespołów Suzie and the Banshees i Public Image Limited. Barry Adamson, wieloletni kolega i współpracownik Nicka Cave'a w The Bad Seeds i wreszcie Dave Formula, bardzo zdolny pianista, również współkomponujący z pozostałymi muzykami. Wracamy do muzyki. Ta sama płyta, Real Life, rok 1978. We'll be right back. To była grupa Magazine z debiutanckiej płyty zatytułowanej Real Life. Album ukazał się w roku 1978, a wysłuchaliśmy z niego następujących utworów: Definitive Gaze i The Light Pours Out of Me. Instrumenty klawiszowe dosyć intensywnie słyszalne, zwłaszcza w pierwszym utworze, ale Dave Formula był, tak jak już wspominałem, dosyć istotnym składnikiem brzmieniowym zespołu. Grupa nie istniała szczególnie długo, dlatego że nie udało jej się osiągnąć sukcesu komercyjnego i po trzeciej płycie, wydanej w roku 1980, The Correct Use of Soap, John McKeogh odszedł do grupy Suzy and the Banshees, a z kolei sekcja rytmiczna, a właściwie Barry Adamson i Dave Formula, czyli pianista, założyli wspólnie ze Steve'em Strange'em grupę Visage, ale to jest oczywiście opowieść na zupełnie inną okazję. Teraz z płyty, o której już wspomniałem, The Correct Use of Soap z roku 1980, utwór zatytułowany Because You're Frightened. To był zespół Magazine z płyty The Correct Use of Soap, Because You're Frightened. Do postpunku wrócimy za tydzień, do jego historii, a teraz zupełnie inna muzyka w zupełnie innym klimacie. Otóż jutro mija równo 55 lat od dnia, w którym swą premierę miał debiutancki solowy album Johna Cale'a. Thank you. Mr. Wilson, hołd Johna Cale'a dla Briana Wilsona, lidera amerykańskiej grupy The Beach Boys. To już fragment piątej płyty długogrającej Johna Cale'a, która ukazała się kilka lat później. Jutro mija równo 50 lat od premiery albumu Slow Dazzle. Teraz brawurowa wersja Heartbreak Hotel z repertuaru Elvisa Presleya, oczywiście w wykonaniu Johna Cale'a. John Cale w wielkim przeboju Elvisa Presleya z roku 1956. Ta wersja niecodzienna, ale bardzo interesująca. Na zakończenie tej części programu artysta szkocki, który zaczynał w latach 80. karierę z grupą Orange Juice, niedawno ukazała się jego 10. płyta solowa. Edwin Collins, Nation Shall Speak Unto Nation. Paper plane soars again. What paper planes do? The letters you send me to brighten my mood. The winter is over now. The clouds are in bloom. The daffodils burn. Sting out the paper plane through. It's flying. It's flying. It's flying. The paper plane through. The paper plane. seems I'm born again. You see, I've come through. You didn't resent me. I kept faith in you. The springtime is sprung again. Again, the paper plane blue. It's flying, it's flying, it's flying. The paper plane flew, the paper.